seara ca să beau, că acum mi-a venit toți banii să-i dau. Să-i dau toți pe băutură, că-i din ce în ce mai bună. Oare cine m-a pus seara ca să beau, că acum mi-a venit toți banii să-i dau. Să-i dau toți pe băutură, că-i din ce în ce mai bună. Fă și tu la fel ca mine, nu lăsa nimic pe mâine. La la la la la la la la, ce frumoasă e viața. Noaptea asta vreau să fie mare, mare nebunie. Aici toți banii mei, dacă nu i-ai de ajuns, spune tu cât vrei. Adu toată băutura, că mi-este uscată gura. Ospătar, uite aici toți banii mei, dacă nu i-ai de ajuns, spune tu cât vrei. Adu toată băutura, că mi-este uscată gura. Și tu la fel ca mine, nu lăsa nimic pe mâine. La la la la la la la la la, ce frumoasă e viața. Noaptea asta vreau să fie mare, mare nebunie. Asta vreau să fie mare, mare nebunie. La la la la la la la la, ce frumoasă e viața. Fă și tu la fel ca mine, nu lăsa nimic pe mâine. La la la la la la la la, ce frumoasă e viața. Noaptea asta vreau să fie mare.